Dimineața aceasta suntem în Matei, capitolul 18, continuând seria noastră de studiu a pildelor Domnului Iisus, a povestirilor acestora cu tâlc. Și în Matei, capitolul 18, versetul 21, spune că Petru a venit la el, la Iisus, și l-a întrebat: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la 7 ori? Iisus i-a răspuns: eu nu zic să-l ierți până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor poate fi asemănată cu un împărat care a vrut să-și pună în ordine socotelile cu sclavii săi. Când a început să facă socotelile, a fost adus la el unul care datora 10.000 de talanți. O sumă foarte mare, imensă, apropo. Și spune că fiindcă nu avea cu ce să-i plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copiii lui și tot ce avea, pentru a plăti datoria. Slavul a căzut la pământ și s-a închinat și i-a zis: mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. Stăpânul acelui sclav i s-a făcut milă de el, așa că l-a lăsat și i-a iertat datoria. După ce a ieșit afară, sclavul acela s-a întâlnit cu un confrate de-al său, care îi datora 100 de denari, o sumă infimă comparativ cu cealaltă pe care eu o datorasem. El l-a înfășcat și în timp ce îl strângea de gât i-a zis: plătește-mi ce datorezi. Atunci confratele său a căzut la pământ și a zis: mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în închisoare până va plăti ce este dator. Când confrații acestuia au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte tare. Ei s-au dus și au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase. Atunci stăpânul lui l-a chemat la el și a zis: sclav rău, eu ți-am iertat ție toată datoria aceea, pentru că m-ai rugat. Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău, așa cum am avut milă și eu de tine? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna celor ce îl torturau, până va plăti tot ce este dator. Tot așa, spune Domnul Iisus, vă va face și Tatăl meu ceresc dacă nu iertați fiecare din inimă pe fratele vostru. Astăzi avem în față un loc din Scriptură care tratează unul din cele mai serioase lucruri ale vieții creștine. Tratează mai exact una din cauzele slăbirii bisericii la ora actuală, Bisericii lui Hristos, peste tot în lume. Este vorba de problema iertării. Mai exact, în textul nostru vorbim despre neiertare. Deși în dicționarul român nu există cuvântul neiertare, este foarte folosit în limba română. Neiertare. Ce motiv ne-am pune noi, văzând această pildă, ar fi avut Domnul Iisus pentru a spune această pildă? Împărăția cerurilor, ea începe mai exact în versetul 23, poate fi asemănată cu un împărat care a avut să-și pună în ordine socotelile. Motivația, bineînțeles, a Domnului Iisus se află în contextul acesta, imediat. De fapt, contextul imediat ar începe la începutul capitolului 18, unde vă invit să privim împreună și să vedem despre ce este vorba. Pentru că, spuneam noi, interpretarea, înțelegerea Scripturii sănătoase ține întotdeauna de observația corectă a contextului unde ne aflăm. Și să vedem la începutul capitolului 18 că la întrebarea cine este cel mai mare în împărăția cerurilor, Iisus cheamă un copilaș și îl pune în mijlocul lor și le răspunde la această întrebare, că dacă nu vă veți schimba și nu veți deveni ca și copilaș și nu veți intra niciodată în împărăția cerurilor. Mai departe, în versetele 5 la 9 vorbește despre modestie și smerenie, ce înseamnă acest lucru, cât de importante sunt valorile acestea în împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, de la versetul 10, Iisus vorbește despre respectul față de aproape. Respectul față de aproape însemnând indiferent de criteriile omenești de selecție, da? Nu contează vârsta, poziția, avuția, fiecare om este creația lui Dumnezeu. Și din cauza asta respectăm pe fiecare om. De asemenea, comborând în text din versetele 15 și 16, dacă privim, avem subiectul acesta al conflictelor. Rezolvarea conflictelor. Există două feluri de conflicte. Conflicte personale, adică între oameni, între doi oameni cel puțin, și conflicte publice, referință la biserică, conflictele care apar în biserică. Și nu în ultimul rând, înainte de textul nostru pe care am citit astăzi, spre sfârșitul capitolului acestuia 18, finalizându-l, de fapt, Iisus vorbește în versetele 17 la 21, la 20, despre autoritatea bisericii, despre puterea rugăciunii în biserica locală. Ascultând probabil toate aceste învățături, Petru undeva în mintea lui s-a oprit la un moment dat. S-a blocat. Mai exact, cred că s-a oprit la versetul 15 unde spune: dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l doar între tine și el. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, cred că aici s-a blocat mintea lui Petru. Pentru că se pare că Petru era un tip de om care avea probleme cu oamenii. Oamenii greșeau. Era și felul de om așa, ce înguște și încăpușă. Și când un astfel de om îți spune lucrurile în față și poate este și Petru fiind așa un coleric, așa un om direct, mai spunea lucrurile și pe nume, într-un mod mai aspru așa. Cu siguranță că Petru aici, în mintea lui Petru s-a început un război între gândirea lui despre iertarea aproapelui și gândirea Domnului Iisus, lucrul pe care Iisus te spune, da? Cum să facă? Dacă să mergi la el, să vorbești cu el, dacă te ascultă, dacă nu te ascultă, ce să faci? Trebuie să fi început acest război de ce se întâmplă? Ce înseamnă de fapt iertarea? Problema este despre iertare. Și asta îl pune în versetul 21, precum vedeți, vedeam împreună astăzi, întrebarea aceasta: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? O să că Iisus deja tratase oarecum problema aceasta a conflictului, iar tratase ce și cum, lucrurile sunt clare, dacă vă uitați. Cum să faci cu fratele care îți greșește? Dar întrebarea lui Petru este: Doamne, de câte ori să-l iert? Până când să-l iert? Și bineînțeles că trebuie să săpăm un pic aici în context, să vedem despre ce, de unde vine întrebarea aceasta. De câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Observați că Petru nu spune dacă va păcătui. Era un lucru foarte sigur pentru el. Cu siguranță va păcătui cineva față de mine, va greși față de mine. Până la 7 ori? Și chiar cifra asta de... ce cu ea? De ce până la 7 ori? Este sigur că Petru a luat lucrul acesta personal. Se gândea probabil la problemele lui pe care le-a dat cu alții. De câte ori să le iei pe fratele meu când va păcătui față de mine. El dorea să știe exact ce să facă cu aceia care îl vor supăra, îl vor afecta. Și ce se va întâmpla când cineva va trece măsura? Peste 7. Cifra asta perfectă. Ce trebuia să facă? Putea să treacă la măsuri și să-i îndemne puțin, așa? Vă uitați la mine. Să-i îndemne puțin, așa? Cum se mai întâmplă? Când ne pierdem resursele spirituale, interioare, trecem la cele fizice. Începem să mișcăm mâinile. Sau mai știu ce alte lucruri din casă sau de prângă noi. N-ați văzut în traficul nostru mondan și modern de astăzi, oamenii sunt dotați prin mașinile cu tot fel de lucruri, cu bâte, cu șurubențe mari. Doar poate, da? Deci Petru avea interesul acesta. Ce să facă? Ce să facă după 7 ori, spre exemplu? Astfel Iisus îi răspunde în versetul 22 foarte clar. Iar în versetele 23 la 35, Iisus îi continuă răspunsul printr-o pildă. Dar în versetul 22 spune: eu nu zic să-l iert de până la 7 ori. O să vezi? Eu nu zic să-l iert până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Imaginați-vă fața lui Petru. Probabil că urechile i-au explodat. Ce ai zis? 70 de ori până la 70 de ori câte 7. Nu știu cât de bun era Petru la matematică, dar asta înseamnă 490 de ori. Pe 490 de ori e mult, frate. E foarte mult. 490 de ori. Deci Iisus îi spune: eu nu zic să-l ies până la 7 ori. Și atunci se pune problema: dar cine a zis până la 7 ori? Că Iisus spune: eu nu zic să-l ierți până la 7 ori, dar zic de asemenea până la 70 de ori câte 7. Apropo, cam care este marja noastră de iertare? Cam până la câte ori trebuie să ne greșească cineva ca să-l iertăm? Ajungem la 7? 3 ori? 3 ori e mult, nu? 3, de asemenea, e cifră dumnezească, nu? Ar trebui să fie de ajuns. V-ați observat, apropo, cum iertați? Problema aceasta a iertării este una din problemele cele mai importante și o să vedem că iertarea noastră, Dumnezeu o ia personal. O ia în mod personal. Dacă, nu știu dacă am putea spune că este un lucru legat de noi pe care Dumnezeu nu ne-a personal. Dar iertarea cu siguranță, așa cum o să vedem și vedem în pilda aceasta, că Dumnezeu o ia foarte personal. Și dacă vom primi în Biblie, vom înțelege un pic de ce lucrul acesta, pentru că probabil că nu există nimic mai clar în viața noastră, mai ales de credincioși, în care să se vadă cât de bine îl înțelegem pe Dumnezeu, cât de mult este El în viața noastră, cât de mult ne-a schimbat El viața noastră, decât în acest capitol al iertării. Mai spun o dată, nu se vede nimic mai bine în viața noastră sau într-un loc mai bun unde se vadă cât de mult e Dumnezeu în viața noastră, cât de, cum ne-a afectat El, cum ne-a schimbat El viața noastră, decât la capitolul iertării. Cum iertăm arată cât de bine cunoaștem Dumnezeu. De fapt, cât iertăm, o vedea că ține de cât de mult înțelegem cât ne-a iertat El. Iar subiectul acesta, bineînțeles că nu este epuizat doar de pilda aceasta, de acest text. El mai apare și în alte dăți, dar ne va ocupa de data aceasta doar de acest capitol. Din punct de vedere al Scripturii, conceptul iertării, de exemplu, în Vechiul Testament îl găsim în ceea ce se numește legea talionului. Dacă deschideți cu mine la Levitic 24:20, spre exemplu, Levitic 24:20, apare de asemenea și în Exod 20:1, de la 24 la 27, dar în Levitic 24:20, spune acolo că rană pentru rană, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dacă mai, mă rog, să-i se facă, ca să înțelegem despre ce este vorba, spune mai clar legea, să-i se facă aceeași rană pe care i-a făcut-o el semenului său. Legea talionului, ochi pentru ochi sau dinte pentru dinte mai este cunoscută ea, este un prim mod de a rezolva problemele de acest gen între două părți cel puțin. Și se pare că sunt și astăzi o grămadă de oameni care cred în asta. Da? Mi-ai tăiat roata? Ăsta e și o roată. Da? Sau mi-ai înțepat-o? Mi-ai zgâriat mașina? Zgâriat și o mașină. Sau mai știu ce alte lucruri. Mi-ai zis una? Zic și eu una. Dar știți, în problema cu acest tip de gândire și acest tip de abordare, de rezolvare, dacă vreți, a conflictului, el nu rezolvă nimic. De fapt, rare ori cineva se poate abține să facă doar ce s-a făcut. Deci legea spunea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Adică măsura e foarte clară. Proporția este clară. Bătâncuie. Trebuie spus că cei care cred așa, cei care cred în vechea slovă, le place să răzbune. Pentru că despre asta este vorba aici. Mi-ai făcut asta? Îți voi face și eu asta. Pe măsură, cu aceeași măsură îți voi face și eu. Dar cum spuneam, răzbunarea este un lucru pe care noi nu putem să-l controlăm. De aceea Dumnezeu spune, răzbunarea este a mea, zice Domnul. De ce? Pentru că noi nu suntem în stare să ne răzbunăm. Cum trebuie. Referință la această lege a talionului. A fost o vreme când se poate da așa, dar nu mai este vremea noastră, trebuie să recunoaștem. Mai este un alt aspect al iertării limitate. În Scriptură, și această iertare limitată a apărut undeva în perioada intertestamentală. Care perioadă e asta? Dacă deschideți înainte de Matei, găsiți cartea în Vechiul Testament care? Maleahi. Între Maleahi și Matei sunt vreo 400 de ani. Despre perioada asta e vorba. În perioada asta intertestamentală, se pare că au inventat, pe baza unor versete din Vechiul Testament, și o să vedem care, evreii au inventat un fel de soluție de iertare. Și spuneau ei, o persoană o poți ierta după 3 ore după ce s-a greșit. Adică trebuie să o ierți timp de 3 ore când s-a greșit. Și mai aplicau și un fel de zel de bunătate, de exces de bunătate și mergeau și spune, mergi până la 7 ore. Că cifra asta 7 este ceva. Perfect. Până atunci, cam atâta putem și noi, știi? Apoi aveai libertate să te răzbuni. Se pare că evreii au dezvoltat această lege din versete ca Amos 1:3, unde spune: pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu voi retrage mânia. Trei, patru. Și în Proverbe 24:16 spune: cel drept au văzut ei, spune Solomon, ce? Cade de 7 ori și se ridică. Iarăși. Da? Aici, deci, cu alte cuvinte, cineva poate greși 7 ori și, na. A făcut corelarea aia, ce este ciudat. Dar Iisus, de exemplu, dacă deschideți la Luca, capitolul 17, venind așa în Noul Testament, în Luca 17, dacă vedeți cu mine versetul 3, la un moment dat Iisus spune așa. Vorba cu ucenicii săi despre pricine de păcătuire și spune în versetul 3: luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l, iar dacă se păcăiește, iată-l. Dacă păcătuiește cineva împotriva ta, cu alte cuvinte, spune Domnul Iisus, iartă-l. Și versetul 4 continuă aici, spune: iar dacă chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice: mă pocăiesc, tu să-l ierți. Și observăm ideea aceasta, observați? Dacă păcătuiește, chiar de 7 ori. E clar că Iisus știa despre legile astea pe care ei le făcuseră, regulamentele astea de iertare. Da? Și ce să vină întâi Petru? Pare că de data aceasta a făcut corelare în Matei 17, textul nostru 18, a făcut corelare: băi, deci Iisus nu neagă problema asta pe care noi am dezvoltat-o, să-l ierzi pe om deci până la 7 ori, da? Nu ce nimic. Și spune să-l ierzi, da? Deci cu altul vine de acord cu chestia asta. E, vă dați seama, spun din nou, fața lui Petru când i-a spus înapoi în Matei 18, versetul nostru, versetul 22, spune: eu nu zic să-l ierzi până la 7 ori. Păi cum? Ziceai că dacă de 7 ori păcătuiește să-l ierzi? Vă dați seama, de data asta l-a lovit tare. În moalele capului sau în capul Petru, cum spune, mai spunem noi, și spune: ci până la 70 de ori câte 7. Gata. Petru n-am văzut nimic. I s-a rupt filmul, cum am zis noi. Deci cum e cu iertarea? Și astfel am înțelegem că iertarea limitată nu este ideea lui Dumnezeu. Dar care este ideea lui Dumnezeu? Prin ceea ce spune Domnul Iisus, de 70 de ori câte 7, pare că iertarea este nelimitată. Iisus vorbește despre iertarea nelimitată. Iar iertarea nelimitată este o alegere, nu emoție. Hai să mai spunem o dată. Iertarea nelimitată este o alegere conștientă. Nu emoție, nu e un sentiment de moment. Care e condiționat de, mă rog, de persoanele cu care de a face sau de situații, da? De exemplu, când e vorba de cei apropiați, ne dă inima așa să iertăm, da? Cunosc pe cineva care ne spunea: băi, când mi-a fugit copilul de acasă, dispărut de acasă fără să spună, băi, mi-a zicea, mă, când pun mâna pe el, îl termin. Și totuși, când l-am găsit, mi s-a topit inima, pentru că n-am fost în stare nimic să fac din ce-mi propusesem. Și am fost așa de bucuros că l-am găsit. Deci, iertarea noastră este condiționată de cei dragi, de persoane care sau situații, da? Dacă e în avantajul nostru, da? Dacă îți găsește șeful și zice: iartă-mă, nu ca și cum îmi zice colegul: băi, iartă-mă. Că zicem, băi, cu șeful e mai bine să-mi păstrez relațiile cu ăsta, cu colegul ăsta care îmi freacă ursăca în nas în fiecare zi. Cred că m-am terminat cu răbdarea, da? Alegerea, deci, despre care Iisus ne vorbește aici și ne-o propune, alegerea nelimitată este o alegere conștientă. Iertarea, pardon. Este o alegere conștientă, nu emoție. Da? Alegerea aceasta este bazată pe ceva. Este bazată pe har. Adică nu pe merit. Și nu pe fapte. Pe har, deci ceva care nu merit, nu pe fapte. Alegerea aceasta, de asemenea, este mânată de Duhul lui Dumnezeu. E mânat de ceea ce Dumnezeu îmi spune. Nu de firea mea. Firea mea nu ține nici până la 3. Unii dintre noi nu avem niciun antrenament în ce vrește iertarea. Și când să ne păstrăm ideea aceea de la început în minte. Neiertarea sau iertarea, problema iertării în viața noastră arată foarte bine despre tipul relației pe care avem cu Dumnezeu. Cât de bine cunoaștem. Alegerea aceasta de a ierta nelimitat se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe ce spune lumea. Lumea poate să spună, să inventeze tot felul de regulamente și motive și situații și așa mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Iisus a spus așa: eu nu spun de 7 ori, ci de la 70 de ori, până la 70 de ori câte 7. Astfel, iertarea lui Hristos este alegerea, deci iertarea lui Hristos, cu care și eu să iert, este alegerea de a asculta de Dumnezeu, care îmi spune să iert de 490 de ori până, chiar, și nu de inima mea care îmi spune, gata, am terminat. S-a terminat harul. Inima mea, care Ieremia mi-aduc aminte când spune ce, că este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Deci în cine? Deci înțelegeți-mă că problema aceasta a inimii, a sentimentelor, e o problemă serioasă. Și apropo de lucrul ăsta, nu e deloc sănătos să trăiesc pe baza sentimentelor. Deși de multe ori spune, fă ce spune inima. E și un cântec faimos la lui. Fă ce spune inima. Mă, da, noi atât de mult ne-am tâmpit. Eu înțeleg că acolo e vorba de îndrăgostire mai parte. Dar în viață nu e un principiu bun să faci ce spune inima. Și apropo, nu facem chestia asta. Ca oameni responsabili nu facem. De exemplu, mă gândeam așa. Nu mergem la școală sau la serviciu pentru că așa simțim în fiecare dimineață, suntem nebuni. Ne trezim, mamă, ce mă iubesc. Puțini oameni sunt de genul ăsta. Foarte puțini. Alegem pentru că este bine. Este bine. Trebuie să mergem la școală, trebuie să mergem. Da? Nu mergem la doctor când suntem bolnavi pentru că ne place. Nu, ci că de asemenea este bine pentru noi. Nu suntem mântuiți prin sentimente, că așa simțim, ci prin credință, spune Scriptura. Și apropo, tot așa trebuie să ținem toată viața noastră de credință. Deloc prin sentimente. Nu spune să nu simțim nimic, nu. Dar ceea ce conduce viața mea de credință trebuie să fie credința în Dumnezeu, în ceea ce spune Dumnezeu. Hristos, apropo, exemplu suprem, da? Nu a trăit prin sentimente, ci prin credință. Vă aduceți aminte de Ghețiman? În grădina Ghețiman, în fața celui mai oribil mod de a muri, Iisus spune, Tată, dacă este cu putință, depărtați de la mine acest pahar. Se vede foarte clar partea de om al lui Iisus Hristos aici, sentimentele, emoțiile lui. A simțit că a trebuit să renunțe. Dar prin credință, era înainte și a spus, Tată, totuși, nu voia mea, ci voia ta. A fost ascultător, spune în Filipen Pavel, până la moarte și încă moarte de cruce. Deci să ne băgăm bine în cap. Nimic din viața noastră de credință nu trebuie să fie bazat pe conducerea sentimentelor, emoțiilor noastre, ci prin credință. În cazul iertării, iertarea pe care ne-o propune Hristos și care ar trebui să fie barometrul realității noastre cu Dumnezeu, ne putem să ne aburim cât vrem, apropo. Dar barometrul real, spune Hristos aici, este modul cum iertăm. Vrei să știi cu adevărat cum ești cu Dumnezeu? Uită-te la cum ierți. Și apropo, încă n-am vorbit despre ce este iertarea asta. Că nu, încă nu intrăm în ce spune Scriptura. Ce este iertarea adevărată? Trebuie să ne uităm cu atenție la ceea ce ne propune Iisus aici. Iertarea adevărată spunea că este o alegere, nu un sentiment. Dar alegerea asta conștientă este o alegere care știe că te costă. Știe că o costă pe alegerea asta pe cel care o face. Știe de asemenea că îl va durea pe cel care alege așa. Ca să ierți cu adevărat, știi că te costă. Te costă nervii tăi, te costă reputația ta, te costă durerea ta de asemenea. De asemenea, alegerea, și o să vedem imediat despre ce ne propune Scriptura cu privire la iertare, dar o să spun ce este iertarea adevărată. Hotărârea de a nu ține seama, de a nu mai lua în calcul greșeala, eroarea, datoria cuiva față de tine. De a nu ține seama. De a nu ține seama. Și o să vedem imediat despre ce, de cum ne vorbește Scriptura despre asta. Și de asemenea, iertarea adevărată înseamnă hotărârea de a nu-ți mai aminti ce s-a făcut rău. Hopa, să zic că e ca o scară așa. Deci, nu e un sentiment, ci este o alegere. Este o alegere de a nu mai ține seama, ba chiar este o alegere de a uita. De a nu-ți mai aminti ce s-a făcut rău. Nedreptatea, greșeala, răul, vorba, datoria cuiva față de tine. Măi, ce înseamnă asta? Hai să ne uităm în Scriptură. De exemplu, în Matei 6 cu 12, câteva pagini în urmă, din textul nostru, din 18, Matei 6 cu 18, cu 12, Iisus învață pe ucenici cum să roage. Iar în inima acestei rugăciuni, domnească, cum îi spunem noi, ce învață Iisus? Și ne iartă nouă, versetul 12, ce? Greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc. Cuvântul greșeli se referă la datorii, apropo. Cuvântul în original înseamnă datorii. Să iertăm și noi datoriile celor care ne sunt datori. Cu alte cuvinte, ar fi potrivit să înțelegem că cuvântul în original, a fi emi, înseamnă a nu ține seama. De aici spuneam că ictra adevărată înseamnă alegerea de a nu mai ține în seamă, de a nu mai lua în cont greșeala cuiva, datoria cuiva față de mine. Vedeți? Aceasta este iertarea care ne ajută să reglăm relații între noi, să reglementăm, să echilibrăm relații. Mai greșit? Discutăm? Că să nu credeți cum că nu merge fără discuție, da? Și nu-ți voi mai lua în seamă, îți voi ierta datoria față de mine. Asta este iertarea care reglează lacunele, scăpările noastre, slăbiciunile noastre, pentru că suntem păcătoși, nu? E cineva care nu păcătuiește? Deci aici trebuie să aplicăm această iertare de a nu mai ține seama. Deci ce trebuie să facem? Trebuie să ne iertăm. Trebuie să ne iertăm în familie, trebuie să ne iertăm la serviciu, trebuie să ne iertăm pe stradă, trebuie să ne iertăm prietenii, colegii și așa mai departe. Trebuie să ne iertăm în mod continuu. Și mai ales în biserică. Trebuie să ne iertăm. Nu vom alege să iertăm. Biserica se va distruge. Pentru că spuneam că acesta este iertarea care reglementează relațiile între noi. Nu alegem să iertăm, să duc relațiile. Asta trebuie să înțelegem. Trebuie să iertăm. Este calea lui Dumnezeu de reglementare a relațiilor noastre. Mai este un cuvânt care apare, de exemplu, în Luca, capitolul 7. În Luca, capitolul 7, Iisus vorbește acolo despre problema datoriei, de asemenea, și dă o pildă. E vorba despre pildă celor doi datornici. Și Luca 7:42 spune că stăpânul care avea doi datornici spune pentru că n-au aveau cu ce să plătească, spune i-a iertat amândoi. Cuvântul iertat aici, carizoma, înseamnă le-a oferit o favoare pe care nu o meritau. Iertarea adevărată este favoarea pe care o oferi și pe care nu merită respectivul. Dar mai face un lucru interesant. Pentru că vedeți, e vorba de stăpânul care a iertat pe cei doi. S-a așteptat stăpânul ceva de la ei? Spune, pentru că n-aveau cu ce să plătească, ierta pe unul de ei. Asta e iertarea care ne iertă Dumnezeu pe noi. Și care ne îndeamnă și pe noi să iertăm. O iertare care pur și simplu acordată fără să aștept ceva în schimb. Deci, ambii termeni cu privire la iertare în Scriptură ne arată că există un preț, există un cost atunci când oferi iertarea. Dar Iisus, în pilda pe care ne-a spus-o, revenind în Matei 18, ne arată prețul acesta. Da? Ne arată prețul, dar cu precădere ne arată prețul neiertării. Pentru că aici Iisus oarecum schimbă puțin partea, placa, și arată fața cealaltă a iertării, și anume neiertarea. Sau opusul. Ce să spunem despre neiertare? Pentru că pilda pe care Domnul Iisus o spune aici despre împărăția celor care seamănă cu un împărat care a vrut să-și pună în regulă socotele și a găsit un om în împărăția sa, un slujitor, care datorea o sumă foarte mare și spune că n-am decât să te vând pe tine tot ce ai tu, familia ta, toată avuție tale. Da? Și acesta roagă să îl mai aștepte. Și stăpânul spune că îi se face mie de el și îl iartă. Da? Iar el, când pleacă de acolo, nu are milă față de unul care îl vrea foarte puțin. Neiertare. Vedeți? Iisus, după ce spune în versetul 22, nu spun să ierți până la 7 ori, ci la 70 de ori câte 7. În pilda aceasta, nu se oprește aici și spune mai departe o pildă. Dar pilda se referă la neiertare. Îi spune foarte clar, Petre, și îi spune și nouă astăzi, trebuie să iertăm nelimitat. Dar ce facem cu neiertarea? Dacă iertarea are un cost, un preț. Știți că și neiertarea are un preț, are un cost. Trebuie să înțelegem pilda aceasta în lumina contextului, apropo, ilustrației, poveștii respectivă. Pentru că, apropo, diferă foarte mult ilustrația aceasta, lumea din ilustrația respectivă față de lumea noastră. Lumea din ilustrația noastră spune că împărăția cerurilor este asemănată cu un împărat, din ceva de monarhie. Monarhul ăsta este un împărat care spune, vrea să-și pună ordine socoteală, este un om cu o putere absolută. Despotică chiar. Deci împăratul ăsta poate să facă ce vrea, cum vrea, când vrea, cu oricine vrea el din împărăția sa. Deslușitor și sclav pe care domne, fără opreliști. Deci vorbim despre monarhie. Dintre slujitorii lui spune că unul s-a găsit care îi datora ce? 10.000 de talanți. Păi frații mei, cât era datoria asta? 10.000 de talanți. Un talant egal cu 6.000 de dolari. Asta înseamnă că omul respectiv datora 60 de milioane de dolari. Păi 60 de milioane de dolari este enorm. Iar poate pentru noi astăzi există oameni, deci nu ne aducem în lumea noastră neapărat cu suma aceasta, ci rămânem în lumea monarhiei pe vremea respectivă. Asta ar fi însemnat că trebuia să lucreze 240 de ani ca să achite suma aceasta. Să muncești câte vieți? Păi noi trăim până la 70, 80, cine poate să muncească în forța maximă până la 80 de ani? Nu. Gândiți-vă, faceți socoteală. 240 de ani să poată achita suma împăratului. Deci, un lucru imposibil de realizat. Pentru că, apropo, vremea în care lui Metusala, în care a trăit 969 de ani, se răsese de mult, numai de acum. Da? Deci, era imposibil ca acest om să-și achite această datorie. Ce mai înțelegem? Că această imagine este situația noastră. Dumnezeu este împăratul și de ce nu este împăratul despotic? Noi suntem aia care datorăm lui. Datorăm ceva care nu vom putea niciodată să achităm în viața aceasta. Pilda continuă și ne arată că împăratul a vrut să-l vândă pe el și pe familia lui și tot ce avea, dar robul spune că a căzut, versetul 27, a căzut la pământ, i s-a închinat și i-a zis: mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. Și stăpânul spune că s-a făcut milă de el. Așa că l-a lăsat și iertat datoria. Ce face stăpânul este exact iertarea despre care vorbeam. Și anume, o iertare care îl costă pe el, vă dați seama cât îl costă, dar este o iertare de tip har. De ce? Pentru că știa foarte bine că omul ăsta nu va putea. El spune, mai așteaptă-mă. Era o prostie ce a zis ăsta. Deci de ce l-a iertat? De aia. Pentru că așa a vrut el. Ceea ce arată foarte clar că iertarea aceasta este imaginea în care Dumnezeu ne iartă pe noi. Deci noi nu putem să facem nimic. Dumnezeu ne-a iertat. Rezultatul acestei fapte de neiertare însă, pentru că vedeți, surprinzător, șocant, este ce face omul ăsta cu un prieten al lui, spune. Și găsește un, cum zice aici în traducerea aceasta, un, cum? Confrate, da, îmi place cuvântul ăsta. Pentru că asta. Deci găsește un alt slujitor, coleg de-al lui cu alte cuvinte și spune, îi datora mii puțin. Deci, bă, frații mei, vreau undeva la 100 de dolari îi datora. Și 3 luni de muncă, apropo, dacă 100 de denari facem calculul că datora, practic, e practic nimic comparativ cu ce avea el. Și spune că n-a vrut să-l ierte. Și interesant este, omul să spune, a căzut la pământ, așa cum el a căzut la pământ. Și n-a vrut să-l, și-a aruncat în închisoare. Ei, rezultatul acestei neiertări a fost extrem de crud, dacă observăm. În primul rând să observăm în versetul 31. Fapta lui urâtă n-a trecut cu vedere, n-a fost trecută cu vederea de cine? De confrații lui. Vedeți, neiertarea este o mărturie proastă de tot. Foarte proastă. Nu va cădea niciodată. Să zici, poți să faci multe lucruri oamenilor, dar dacă nu ierți, omul ăla nu te va uita niciodată. Vezi, neiertarea este o mărturie rea, dar să ne gândim în același timp. Iertarea este una din cele mai mari, cele mai frumoase mărturii creștine. Este unică, aș putea spune eu. Este unică, aș putea spune eu. Stăpânul îl numește pe acest om care n-a iertat scav rău, versetul 32. Ce așa dată calitatea inimii lui. Vedeți, e foarte interesant lucrul ăsta. Spune, băi, dar cum a putut să facă omul ăsta așa? Deci el era băgat până deasupra capului în problemă, da? N-avea cum să-și plătească datoria față de împărat. Spune că a căzut la pământ, l-a rugat o prostie pe împărat, dăm vreme, și împăratul spune că l-a iertat. I s-a făcut milă de el. Ce s-a întâmplat? Păi se pare că ăsta a jucat teatru. Pentru că nu se explică cumva cum el nu a avut milă față de un confrate de lui. Sclav rău. Lipsă de caracter. Pentru că, vedeți, iertarea este o virtute. Alexandre Dumas spunea că iertarea este o virtute creștină. Pentru el era clar. Iertarea este calitatea unui creștin. Este calitatea lui Hristos. Tată, iartă-i că că nu știu ce fac, spunea Domnul Iisus pe cruce din cer, ce mura. Vedeți, stăpânul pune o întrebare. Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău? Așa cum am avut și eu milă de tine. Îi pun o întrebare foarte, foarte interesantă. Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău? Deci ce înseamnă asta? Că stăpânul, exact cum spuneam mai la început, a luat în mod personal neiertarea lui. Deci eu te-am iertat pe tine. Tot. Deci nu meritai. N-aveai cum să-ți plătești. Și n-ai cum să-mi plătești. Nu trebuia oare și tu să ai milă față de confratele tău? La fel? Vedeți, stăpânul ia personal fapta celui iertat de el. Ceea ce înseamnă că neiertarea noastră față de cei care ne greșesc este o chestiune personală pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nostru. Care ne-a iertat cât în Hristos? Mult. Foarte mult. Maxim, am putea spune. Neiertarea noastră, mai spunem o dată, față de cei care ne greșesc, este o chestiune personală pentru Dumnezeu nostru. De ce? Pentru că neiertarea spune, mă, omule, nu te-am iertat pe tine? Cât te-am iertat? Extraordinar de mult. Nu trebuia oare să ieși și tu? Ceea ce înseamnă că neiertarea este neînțelegerea iertării lui Dumnezeu. Nu vei putea să ierți atunci când nu ai înțeles cât te-a iertat Dumnezeu pe tine. Neînțelegerea iertării lui Dumnezeu față de noi, în oricare ar fi forma neînțelegerii, poate să fie și uitare, poate să fie și ignorare. Pentru că putem să ajungem și așa, să nu mai înțelegem iertarea lui Dumnezeu, uitând. Și să ignorăm. Duce la neiertare. Vedeți, rezultatul neiertării în pilda aceasta, în versetul 34, este foarte interesant. Este pedeapsă și suferință. Spune că s-a mâniat, l-a dat pe mâna celor ce îl torturau, chinuitorilor, cum spune Cornescu, și până va plăti tot ce este dator. Deci, pedeapsă și suferință. Ăsta e un lucru care sună diferit față de ce auzim noi de multe ori. Dacă nu ierți, ți-i legat pe omul respectiv. Nu e adevărat. Dacă nu ierți, te ții legat pe tine. Și o să vedem despre ce este vorba. În pilda aceasta îmi spune că pedeapsă și suferință urmează pentru cel care nu iartă. Cineva spunea că cine nu iartă distruge puntea pe care trebuie să meargă el însuși. Cu alte cuvinte, te încracă de sub picioare când nu iertăm. Neiertarea este o travă pe care o bei și sper să moară celălalt. Asta este neiertarea. Când nu ierți, oricare ar fi motivele, oricare ar fi greșeală, oricare ar fi datoria cuiva, este o travă pe care o bei și sper ca să moară celălalt. Dacă nu mă înșel, Augustin spunea că invidia este o travă pe care o bei tu și sper să moară celălalt. Dar cred că la neiertare merge la fel. Neiertându-l pe cel care ți-a greșit, îmi fac mie rău, în primul și în primul rând. Nu fac lucruri cât mie. Concluzia lui Hristos este mai degrabă o avertizare, pentru că, observați, în ultimul verset, în versetul 35, spune, tot așa va face și Tatăl meu ceresc, dacă, observați, spune, tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc, dacă nu iertați fiecare din inimă pe fratele vostru. Hai să înțelegem bine ce înseamnă treaba asta. Ce înseamnă concluzia avertizarea lui Iisus pentru ucenici și implicit pentru noi. Tot așa va face și Tatăl, vă va face și Tatăl meu ceresc. Deci neiertarea, ce se întâmplă? Duce la împietirea inimii. Să continuăm ideea din Matei 6, dacă vreți, împreună cu mine. Pentru că acolo Iisus termină rugăciunea aceea care învață pe ucenici, Matei 6, versetul 12, spune... Și nu ne lăsa să cădem, nu, versetul 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc. Din nou, cuvântul, spuneam, este vorba de datorii. Da? Deci Iisus spune așa, neiertarea duce la ce? Este legată de iertarea pe care Dumnezeu ne oferă nouă. Iartă-ne cum iertăm și noi pe cei care ne greșesc. Ne ținând în seamă greșelile sau datoriile, pentru că despre asta e vorba. Dar uitați-vă în versetul 14 din Matei 6. Dacă le iertați oamenilor greșelile, deci când Iisus termină rugăciunea aceasta, mai trage o concluzie clară. La fel ca și aici, după pilda aceasta. Dacă le iertați oamenilor greșelile și Tatăl vostru cel ceresc vi le va ierta vouă. Dar dacă nu iertați pe oameni, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile. Acum să ne punem întrebarea ca să nu o lungim așa în nesfârșit. Pe cine am iertat? Pe cine nu putem să iertăm? Și nu vă, asta nu e o întrebare la care trebuie să răspundem rapid. Da? Gândiți, trebuie să ne gândim fiecare bine. Pentru că neiertarea aduce la împetirea inimii. Să știți că o inimă împetită e greu să-și amintească. Dacă ai ajuns în situația în care te-ai împetit, de fapt, ce înseamnă asta? S-a oprit maturizarea. Pentru că neiertarea oprește maturizarea spirituală. Pentru că asta spune Iisus. Nu iertați, nu vi se iartă. Tot așa o face și Tatăl meu Ceresc, spune. Este un lucru extraordinar să gândim la acest lucru. Să realizăm acest lucru pentru noi. Neiertarea, spuneam că este o chestiune personală pentru Dumnezeu cu noi. Pentru că demonstrăm dacă înțelegem când ne-a iertat sau nu înțelegem când ne-a iertat. Deci, neiertarea, adică neaplicarea iertării nelimitate a lui Dumnezeu, de care noi beneficiem prin Hristos, duce pur și simplu la despărțirea mea de Dumnezeu. Și dacă nu înțelegem clar, uitați-vă, de exemplu, la un alt lucru pe care îl spune Apostolul Pavel. Efeseni capitolul 4. Efeseni 4 cu 30. Efeseni 4 cu 30 spune să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4 cu 30. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt. Adică cum? Uitați-vă mai departe în versetul 31. Orice amărăciune, orice mânie, orice furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să pierdă dintre voi. În schimb ce? Fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, adică de milă, iertându-vă unii pe alții, cum? Așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Hristos în Hristos. Deci, frații mei, este cineva din viața noastră pe care nu l-am iertat așa cum ne-a iertat Hristos? Asta e întrebarea. Pentru că neiertarea este o boală grea. E o boală a noastră, nu a celuilalt. Uitați de ideea asta că dacă nu iert, ți-i legat pe om. Hai să ne aburim. Nu știu ce legătură, dar cu siguranță te ții legat pe tine. Este o boală, este chiar mortală. Există oameni care au murit chiar datorită neiertării. Iar unii încă nu și-au dat seama că au murit. Pentru că dacă spuneam, dacă inima ta a ajuns împietită, oare cum îți dai seama dacă ești mort? Pierdem mult când nu iertăm. E posibil să pierdem chiar totul. Și nu am timp acum și probabil că miercuri putem să discutăm despre implicațiile neiertării. Dar aș vrea să facem o rugăciune fiecare dintre noi, sinceră, acum. Să spui, Doamne, apropo, oare cât de multă neiertare sau cum e neiertarea în viața mea? Oare câtă împietrire se întâmplă în viața mea datorită neiertării? Datorită acestui lucru, observați că în Efeseni 4 acolo sunt fațete ale neiertării. Amărăciune, mânie, furie, țipăt. N-ați văzut oameni care sunt iertători să comporte în modul ăsta? Blasfemie, răutate. Pentru că în Hristos suntem buni unii cu alții. Avem milă, ne iertăm așa cum ne-a iertat Dumnezeu pe noi în Hristos Iisus. Iertarea, spune cineva, este dovada cea mai clară a iubirii. Și Iisus a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Observați aceeași sintagmă, aceeași calitate a iubirii, ca și la iertare. Așa cum v-am iubit eu. Iertați-vă așa cum v-a iertat Hristos. V-a dat Dumnezeu în Hristos. Deci cum iertăm? Ioan Gură de Aur spunea, când vom ierta totul, le vom câștiga pe toate. Deci cum iertăm? Și cum, poate ne întrebăm, dar cum putem să iertăm? Poate că suntem ca Petru. Mi s-a întunecat mine, mi s-a avocat tirașul. Procesorul. De 490 de ori. Ai, serios. Ați încercat vreo dată cu cineva să iertați de 490 de ori? Să ziceți, am ajuns 480. Gata, nu mai pot. Realitatea este alta. Nimeni nu numără. În Hristos nimeni nu numără. Cum putem să iertăm așa prin Hristos? Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Ce înseamnă asta? Înseamnă un lucru pe care noi îl vedem, mai ales, și o să-l vedem astăzi împreună, la cinea Domnului. Știți, mă gândeam în lumina acestui mesaj, că de asta ne-a dat, și de asta ne-a dat Iisus cina. Ca să ne amintim Acolo unde trebuie să ne întoarcem de fiecare dată, mai ales când trebuie să iertăm. Ce? La crucea lui Hristos. La cruce când ne întoarcem, acolo vedem iertarea noastră făcută posibilă. Dacă n-ar fi murit Hristos pe cruce, iertarea noastră n-ar fi făcut niciodată posibilă. Și totuși a fost făcută posibilă. Cum? A fost credincios până la capăt. Până la capăt. N-a fost un sentiment, ci a fost o alegere conștientă a Domnului. De asta avem cina și de asta putem să ne amintim că am fost iertați și să ne întrebăm oare cum iertăm noi. Vedeți? La început spuneam așa, acest lucru este sursa slăbiciunii Bisericii lui Hristos din vremurile noastre. Pentru că există neiertare cu toate formele ei. În familia noastră, la serviciul nostru. Lipsa de, așa cum vedeam, lipsa de mărturie. În loc să iertăm, când ar fi o mărturie extraordinară, nu iertăm și mai știu câte alte lucruri nu facem și câte ne plătim polițele. Și câte lucruri nu inventăm, mai ales pe internet, că suntem cei mai tari paralei, suntem în spatele unor ecrane de genul ăsta sau mai știu eu ce. Și cât de mult nu iertăm. Dar iertarea, să știți, pot spune că este locul unde începe adevărata revoluționare a vieții noastre. Pentru că nu ne poate nimic revoluționat decât realizarea din nou și din nou a cât de mult ne-a iertat pe noi stăpânul. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru acest mesaj al tău de astăzi. Mulțumim pentru că tu ne îndemni să ne întoarcem acolo unde contează totul. Ceea ce ai făcut tu pentru noi. Doamne, te rog să ne deschizi ochii și să ne ajut să nu fim ca robul acela care nu a înțeles nimic. Care s-a prefăcut mai exact. Care a fost năpădit mai exact de teroarea iadului decât de bunătatea ta. Doamne, te rugăm să ne ajut ca să ne vedem starea așa cum este, așa cum ne vezi tu, Doamne. Și te rugăm să ne ajut să înțelegem iertarea ta încă o dată, ceea ce tu ai făcut pe cruce pentru noi. Acolo unde ne-ai iertat și unde ne-ai ales să ne ierți, să ne ofere această posibilitate de a ne împăca cu tine, cu Tatăl. Și de aceea înțelegem de ce tu ne spui să ne iertăm unii pe alții, așa cum Tatăl ne-a iertat pe noi în Hristos. Te rugăm să ne dai putere să facem așa. Să putem spune și noi ca Domnul Iisus, Doamne, nu voia mea, nu voia noastră, ci voia Ta. De aceea te rugăm ca voia Ta aceasta de iertare să se facă în viața noastră. Și mulțumim că Tu poți face mai mult decât noi și să-ți cerem. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amen.